Maua Music Center inapenda kufahamisha kuwa lesoni au mwongozo wa kujifunza Biblia wa robo ya 4 mwaka 2011 unaohusu wa Galatia sasa unapatikana kwenye maduka ya Maua Music Center iliyopo Magomeni Usalama na Kariakoo jijini Dar es Salaam. Kwa mahitaji yako ya lesoni na nyimbo za injili, fika Maua Music Center au piga simu nambari 0714018728 0714018728 ama kwa simu nambari 0716313488 ni 0716313488. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia, yani lesoni, pamoja na nyimbo za injili kupitia Maua Music Center.